Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października, jest 15. Małgorzata Skór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Noworodek zatruty amfetaminą. Lekarze w Krakowie walczą o życie dziecka. Matka nieprzytomna także leży w szpitalu. Perfidny szantaż w Czechach. Ktoś grozi rozprzestrzenianiem tam wirusa Ebola. Polskim internautom to nie grozi. Uspokajają eksporci po tym, jak węgierski rząd wpadł na pomysł wprowadzenia podatku od transferu danych w sieci. Noworodek walczy o życie, matce grozi do 5 lat więzienia. Małopolska policja bada sprawę 27-letniej mieszkanki powiatu bocheńskiego. Dziecko jest zatrute narkotykami, prawdopodobnie amfetaminą. Urodziło się wczoraj w szpitalu w Limanowej poprzez cesarskie cięcie i natychmiast przewieziono je do szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Stan matki dziecka też jest poważny. Na razie nie ma mowy o jej przesłuchaniu, przyznaje Stanisław Piegza z Limanowskiej Komendy Policji. Zabezpieczyliśmy krew do badań. Wyniki na pewno dadzą nam odpowiedź na to, jakie środki odurzające kobieta zażyła i w jakiej ilości były one w jej organizmie. Prowadzimy na razie czynności wyjaśniające w tej sprawie. Matka wciąż jest nieprzytomna, więc musiałyby być to znaczne ilości narkotyków. Stan noworodka krakowscy lekarze określają jako bardzo ciężki. W Czechach ktoś próbuje wywołać panikę w związku z wirusem Ebola. O szantażu poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na specjalnej konferencji. Służby sanitarne zapewniają, że nie ma powodów do obaw. Z Pragi Paweł Szukała. Według skąpych informacji przedstawionych przez policję i szefa służb sanitarnych, szantażyści stosują wyjątkowo wyrachowane metody komunikacji. Eksperci policyjni twierdzą, że celem szantażystów jest wywołanie paniki wśród ludzi. Dowodem na to jest przekazanie informacji przez przestępców głównym czeskim mediom. Obecny podczas briefingu szef służb sanitarnych Władimir Walenta uznał groźby za niesłychane i jednocześnie uspokajał opinię publiczną. Przyjeżdżenie eboli w warunkach Czeskiej Republiki. Rozprzestrzenianie wirusa w Republice Czeskiej jest mało prawdopodobne. Warunki sanitarne i klimatyczne w Czechach, a także przygotowanie służby zdrowia wykluczają masowy atak wirusa. Ze względu na dobro śledztwa policja nie będzie więcej udzielać informacji mediom. Przestępcom, szantażystom za szerzenie paniki wśród ludności grozi kara więzienia do 12 lat. Z Pragi do Polskiego Radia Paweł Szukała. 21 osób zatrzymanych w sprawie oszustw podatkowych. 7 trafiło już do aresztu, reszta jest pod dozorem policji. To członkowie gangu, który mógł wyłudzić zwrot nienależnego VAT-u w wysokości ponad 36 milionów złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy policja wpadła na trop firm przeprowadzających fikcyjne transakcje handlowe. Żeby uwiarygodnić swoją działalność i ukryć oszustwa, gang korzystał z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Policjanci przeszukali ponad 50 takich miejsc. Jak informuje rzeczniczka komendy w Bydgoszczy Monika Chlebi, w tej sprawie konieczna była współpraca między innymi z fiskusem. Ta współpraca doprowadziła do zatrzymania 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa podatkowe polegające na wyłudzaniu nienależnego zwrotu podatku VAT na wewnątrzwspólnotowym obracie metalami szlachetnymi, głównie złotem i srebrem. 21 osób to mieszkańcy wyłącznie województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy i okolic, Torunia i Inowrocławia i okolic. W tej sprawie udało się zablokować wypłatę nienależnego VAT-u na kwotę ponad 2,5 miliona złotych, a także ponad 1 000 000 złotych na konta gangu i wyroby jubilerskie warte 2 miliony. Policja nie wyklucza w tej sprawie dalszych zatrzymań. Węgierscy internauci protestują, nie chcą, by rząd wprowadził tak zwany podatek internetowy. Dodatkową opłatę od transferu danych przesyłanych w sieci mieliby pokrywać operatorzy. Jednak Węgrzy są przekonani, że firmy przerzucą te koszty na użytkowników. Polakom taka opłata raczej nie grozi, oceniają eksperci. Andrzej Pająk z miesięcznika CIP zwraca uwagę, że nasz rząd zbyt dobrze pamięta masowe protesty internautów dotyczące ACTA, czyli regulacji w sprawie piractwa w internecie. Każda forma podatku jest niemile widziana przez społeczeństwo i myślę, że nasz rząd nie posunie się do szukania pieniędzy akurat w tej części naszego życia prywatnego. Ceny za przesył danych mogą jednak wzrosnąć, ale nie będzie to raczej związane z grą rynkową, bardziej ze zmianami w ustawach, uważa Witold Tomaszewski z portalu Telepolis. Jeżeli popyt się zwiększy, to będzie trzeba obniżyć go poprzez zwiększenie cen, ale zwiększenie cen nie w wyniku nakładania kolejnych podatków, tylko operatorzy w naturalny sposób podniosą ceny tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość tego internetu użytkownikom. Nowy podatek na Węgrzech miałby obowiązywać od nowego roku. Przeciwko niemu wczoraj tysiące osób protestowały przed gmachem Ministerstwa Gospodarki w Budapeszcie i przed siedzibą rządzącej partii Fidesz. Na temat podatku do internetu powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W tym serwisie to już wszystko. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis.

Christine McVie, zespół Fleetwood Mac z płyty The Dance, You Make Loving Fun. Na początek naszego spotkania w poniedziałkowej audycji w tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Witamy. Stand in the place where you live. Wonder why you haven't. Stand in the place where you were. Now face it. Think about the place where you live. Wonder why you haven't. If you are confused, check with the sign. Carry a compass to help you along. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand in the place where you live. About direction, wonder why you haven't. Stand in the place where you were. Now face it. Think about the place where you live. Wonder why you haven't. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. Wishes were leaves, the trees would be falling. Listen to reason, reason is calling. In the place where you live. Now face it. Think about direction. Wonder why you haven't. Stand in the place where you were. Now face it. Think about the place where you live. Wonder why you haven't before. Listen to reason, reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand, now face the world. Stand, now face the world. Think about the place where you live. Wonder why you haven't. Stand in the place where you live. Now face the world. Think about direction. Wonder why you haven't. Stand in the place where you were. Now face the world. Think about the place where you live. Wonder why you haven't. Stand in the place where you are. Occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've loved. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. Another prom has occupied my time. This one goes out to the one I love. Zdaję sobie sprawę, że już sporo czasu minęło tej chwili, ale wciąż dziwnie to brzmi. Kiedy mówimy R.E.M., to był świetny zespół. A to z płyty Green, z jej specjalnego wydania na 25-lecie. Umieścili też tutaj drugi krążek, koncert Live in Greensboro 1989. Grali tu już piosenki z płyty, która miała zmienić bardzo dużo w ich karierze, z albumu Out of Time, ale my dziś w tonacji posłuchaliśmy dwóch starszych utworów, Stand i The One I Love. Skoro pierwsze trzy utwory koncertowe, to pewnie Państwo się zorientowali, że dziś tak już będzie do 16 w tej poniedziałkowej koncertowej tonacji. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Jak można napisać taką piosenkę, a potem oddać ją komuś innemu? No, okazuje się, że życie artysty różnie się układa i kiedy są kłopoty z ukończeniem utworu, to wystarczy skontaktować się z odpowiednią osobą i tak powstaje potem przebój, po który sięgają artyści także i w następnych latach. Because the Night, autorzy Bruce Springsteen, Patti Smith, a tu 10,000 Maniacs z koncertu MTV Unplugged, jeszcze z Natalie Merchant jako wokalistką zespołu. To był 1993 rok, a rok temu ukazał się zestaw 5 płyt w jednym pudełku. 5 płyt zespołu 10,000 Maniacs, co dla fanów. Gratka nie lada. 23 minuty po 15, a my tak z koncertu na koncert. Sipping out of a bowl. He's black espresso. To start his heart when it gets cold. He's thinking cognac. But afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. I once had a woman, she looked so fine. Then along came the devil, he says she's mine. I'm gonna take her walking where she never has been. I'm gonna show her things she's never seen. Where did you go? Where did you go? Where the devil take my woman? I wanna know. You better kill me now. You better kill me now. glass, no bottle. Sometime lovers, love didn't die, just went dry, fading in out of sunlight. Yeah, those bombs of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black, baby. Anita Lipnicka, John Porter, a obok nich także Marcin Lamch, Arek Krupa, Romuald Kunikowski, Piotr Winnicki i Kuba Majerczyk w takiej oto wersji utworu Bones of Love. To płyta chyba niezbyt łatwo dostępna, bo zwykle kiedy pojawia się ta wersja na antenie, to zasypują mnie państwo pytaniami, z czego zagrane. Other Stories. Różne takie wspomnienia, także Koena Chelsea Hotel No. 2. No i For You, piosenka, od której wszystko się dla nich zaczęło. No a kończy się to właśnie utworem Bones of Love w długiej, 8-minutowej wersji. Zresztą cały zestaw w tonacji, jak zwykle, do sprawdzenia po audycji na stronie polskieradio.pl/trójka odnajdujemy sekcję audycje i w sekcji audycje prężnie działająca sekcja w tonacji Trójki, dziś koncertowej. I'll dive into your brain, angel, no Thank you. Lately I've been measuring. Seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin. Watch me spin. Watch me spin. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. All worn out and nothing fits. Brand of in and cigarettes. The more I give, the less I get. I'm all set. I'm all set. Skin and bones. Skin and bones. Skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin. Within this frame of mind, heart of hearts, oh Valentine, tell my mom I'm doing fine, doing fine, doing fine. Skin and bones, skin and bones. Bones to tytułowy utwór z tej płyty koncertowej zespołu Foo Fighters, a wcześniej Cold Day in the Sun, zaśpiewane przez Taylora Hawkinsa. Okazuje się, że to nieprawda, jak mawiają niektórzy, że perkusiści nie mówią, nawet nie tylko, że mówią, ale i śpiewają, jak było słychać w Cold Day in the Sun. A propos, to słońce, które gdzieś tam się pojawia, to jednak zdradliwe mocno, więc radzę nie przesadzać i kurtki można rozpiąć, ale tak, żeby krótki rękaw, to chyba już nie o tej porze roku. Za 20 minut 16, koncertowa tonacja Trójki, a w niej, jak za chwilę się Państwo przekonają, zmieniamy nie tylko sale koncertowe, ale również i nastroje. Thank you.

Ta płyta kończy dziś 26 lat. Rattle and Hum. Dziwny trochę album zespołu U2, ale wspomnienia fantastyczne. Madison Square Garden, nowojorska, 28 września 1987 roku. Jak było słychać, bardziej New Voices of Freedom niż Bono przy mikrofonie. I still haven't found what I'm looking for. To teraz studio imienia Agnieszki Osieckiej, 6 grudnia 1998. Zdarza się to, co spotkało i co trzyma.